GO.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch wygrał w Lahti, to jego 33. zwycięstwo w konkursach Pucharu Świata. Łukasz Żal nagrodzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych, a za godzinę dowiemy się, czy zdobędzie też nagrodę BAFTA. Faktycznie od piątku, ale oficjalnie dopiero od jutra, ostatnia tura zimowych ferii. W tym serwisie proponujemy wąskotorówkę pod Łodzią. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Polak prowadzenie objął po pierwszym skoku na odległość 132,5 metra. W drugiej serii było 129 metrów. Wspaniałe zwycięstwo w pięknym stylu. Gratulujemy i dziękujemy, napisali na Twitterze prezydent i premier. Piotr Żyła był dziś 10, Jakub Wolny 14, Dawid Kubacki 28. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu, Ryoyu Kobayashi, musiał się zadowolić drugim miejscem, a trzeci był Norwek, Robert Johansson. Łukasz Żal zdobył główną nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych za zdjęcia do Zimnej Wojny. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Hollywood. Łukasz Żal nie mógł osobiście odebrać nagrody, ponieważ pracuje obecnie nad innym filmem. W imieniu Żala wystąpił Ernest Wilczyński, który podczas kręcenia Zimnej Wojny stał za kamerą. Wilczyński odczytał przygotowane przez Łukasza Żala oświadczenie z podziękowaniami dla reżysera Pawła Pawlikowskiego i całej ekipy Zimnej Wojny oraz wyrazami uznania dla pozostałych nominowanych. Zdobywając nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, Łukasz Żal pokonał operatorów, z którymi w tym roku walczy Oscara. Są wśród nich twórca Romy Alfonso Cuarón, autor zdjęć do filmu Narodziny Gwiazdy Matthew Libatique oraz operator filmu Faworyta Robbie Ryan. Wyróżnienie Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych zwiększa szanse Polaka w walce o Oscara, ale nie jest głównym wyznacznikiem, kto zdobędzie statuetkę. Od 2000 roku połowa laureatów tych branżowych nagród otrzymała później Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Faworytem tegorocznych Oscarów w kategorii zdjęcia pozostaje Alfonso Cuarón. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Łukasz Żal może jeszcze dziś otrzymać także nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej. Zimna Wojna została bowiem nominowana do BAFTY w czterech kategoriach, oprócz zdjęć również za reżyserię i scenariusz oraz jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Wyniki konkursu poznamy mniej więcej za godzinę. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pijana matka miała pod opieką czworo dzieci. Roczny chłopiec trafił do szpitala z podejrzeniem wychłodzenia organizmu. Policję zawiadomił kurator społeczny, który później razem z policjantami i pracownikiem socjalnym pojechał do domu pod Krasnym Stawem na Lubelszczyźnie. Kobieta była całkiem pijana. Nie było z nią logicznego kontaktu, mówi Renata Laszczka-Ruszek z policji. To, co uderzyło i pracowników socjalnych, ale i również policjantów, to ogromny bałagan, nieład. Dom był nieogrzewany, czwórka dzieci. To maleństwa. Najmłodsze rok, najstarsze 4 lata, a pani miała w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Ustaliliśmy, że kobieta ma w sumie 7 dzieci. Trójka najstarszych, czyli dzieciaki w wieku od 5 do 8 lat, przebywały w przedszkolu bądź też w szkole. Policjanci wezwali karetkę, lekarz zdecydował o przewiezieniu najmłodszego chłopca do szpitala, a sąd rodzinny o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczych. Kobieta trafiła na izbę wytrzeźwień. Za narażenie dzieci na utratę zdrowia lub życia grozi jej 5 lat więzienia. Podczas ferii w województwie łódzkim jedną z atrakcji jest wąskotorówka. Kolej Rogowska organizuje wycieczki zabytkowymi wagonami z lat 50. i 60. Pierwsi chętni jechali już dziś, kolejni, nomen omen, mają szansę w 2 następne niedziele, mówi Piotr Świtkowski z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Przed nami spalinowa lokomotywa LXD2 produkcji rumuńskiej. Dalej jest wagon osobowy typu 1AW produkowany w Świdnicy, a za nim jest wagon 3AW w 90% odnowiony siłami wolontariuszy naszej fundacji. Ja 20 lat tą kolejką jeździłam do babci za Rawę Mazowiecką, no i chciałam dzieciom pokazać, jak kiedyś wyglądała ta kolejka. Biorę udział w tej wycieczce, żeby dzieciom pokazać, jak wygląda świat zza okna kolejki wąskotorowej. I jak jedzie pociąg. I jak jedzie pociąg, tak. Ferie rozpoczynają dzieci z województw łódzkiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, w rejonach podgórskich i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 stopni w Zakopanem do 4 w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W obszarach podgórskich Karpat do 100, a w Tatrach nawet do 140. Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 3 stopnie w Gorzowie i Koszalinie, 4 w Suwałkach i Toruniu, 6 w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, 7 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Zaremba. Kołtuneriada. Nie mogłeś mnie obudzić? Ja sama tu całkiem nie wstanę. Jeszcze taki melanż puszczasz. No jak? Wołam przecież, a melanż puszczam. Tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Ser Gouda 11,90 za kilogram, a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę w Trójce retransmisja części drugiej subiektywnej historii polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncertu przygotowanego dla Filharmonii Szczecińskiej wystąpią Jazzpospolita, Atom String Kwartet i soliści Tomasz Dąbrowski, trąbka, Gaba Kulka, wokal, Maciej Obara, saksofon. We'll be right back. Thank you. Ucieka nam świat i nie dogoni go już nikt. Ono jest tak nęte w wiatr, tak drwi sobie z nas, tak sobie drwi. I stoko nie dogonisz go, nie, nie, nie ma szans. Zostać wolnym takiem lub dogonić podczas dnia. Ucieka nam czas i nie dogoni go już nikt. Ono jest zaklęte w wiatr, tak drwi sobie z nas, tak sobie drwi. Stoko nie dogonisz go, nie, nie, nie ma szans. Niechaj goni, kto dogoni, ja. Niechaj goni.

Szanowni Państwo, tak unikatowe wydarzenie artystyczne tylko w Szczecinie. Na zaproszenie Filharmonii Szczecińskiej subiektywną historię polskiego jazzu opowiedzieli Państwu Jazz Pospolita, Atom String Quartet, goście specjalni, Gaba Kulka, głos niezwykły, Tomek Dąbrowski, trąbka, Maciej Obara, saksofon. Szanowni Państwo, poproszę teraz o sekundę ciszy. Subiektywna historia polskiego jazzu zakończyła się przed chwilą utworem Suspended Night Tomasza Stańki. Przed chwilą też pan Tomasz wychylił się z chmurki i poprosił o katornę, w której kiedyś brał udział na bis. Thank you. Szanowni Państwo, to była druga odsłona Espressivo, subiektywna historia polskiego jazzu. Jazz Pospolita, Atom String Quartet i goście specjalni. To oni, proszę Państwa, piszą dalszy ciąg subiektywnej być może historii polskiego jazzu. Była to retransmisja drugiej części subiektywnej historii polskiego jazzu według Rzeczpospolitej. Koncertu przygotowanego dla Filharmonii Szczecińskiej. Audycję przygotowali Aleksandra Budka, Piotr Mec i Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, ty korzystasz, bo to tylko twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka...